Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast októberi kiadása. Bármennyire is novemberben halljátok, történt egy ilyen kis malőr az októberi podcasttel, hogy a hangminőség az kvázi hallgathatatlan lett, úgyhogy megtesszük azt, amit amúgy nem tettünk volna meg a szerkesztőségű, megkésett szerkesztőségi születésnapunk egy közel egy óráját beáldozva. Négyen félre vonultunk a többiektől, akik folyamatosan a lerészegedve éppen a szerkesztőségünk kinektünket rombolják szét gyaníthatóan odakint. Ha üvöltéseket hallotok kintről, akkor ez ennek tudható be. Tehát, október még mindig. Ki mivel játszott októberben, urak? Ki mit tud fölidézni ebből a csodálatos októberi hónapból? Én magamhoz képest viszonylag sok játékkal játszottam most, ami így nem tetszél, bejött hozzám. Az első, amivel csak így rövidebben ismerkedtem, az a Castlevania Lords of Shadow volt, amire én a Gamescom-os ismerkedés után eléggé kíváncsi voltam, és a végleges verzióval történő ismerkedés után, hát ha nem is azt mondom, hogy csalódtam, de az a benyomásom van a játék kapcsán, az első két fejezet alapján, tehát viszonylag rövid játék alapján, hogy a Mercury Steam szerintem nem egy olyan fejlesztő csapat, aki képes volt felnőni ez a feladathoz, ami rájuk nehezedett egy ilyen kis túlzással reboot kapcsán. Egyáltalán arról van szó, hogy rossz játék, ez egy nagyon jó játék, sőt, talán még a kiemelkedő is közel van, de nekem ez a pár alapja alapján az a benyomás a játék kapcsán, hogy egy jobb, tehetségesebb fejlesztő csapat azért ennél még többet ki tudott volna hozni belőle. Ja, nekem elsősorban azt tűnt, hogy én is játszottam vele sokat, hogy technológiailag ugyan nagyon szép, meg nagyon jó, meg gyönyörű helyszínek vannak. De például korábban beszéltünk róla, hogy a kamerakezelés az kicsit problémás, plusz a frame rate, hát az ugye ilyen gyakran alacsony, észrevehetően alacsony, még ilyen üsdvágd, alapvetően pörgős akciójátéknál azért nem tudom, nem ehhez vagyunk hozzászokva. Igen, tehát érezhetően lassabban folyik az egész játék, mint bármilyen hasonló stílusbeli címnél, és erre a kamerakezelés is rádob egy lapáttal, mert tényleg egy God of War-hoz hozzáhasonlítva például sokkal idegesebb, mondjuk, ha fogalmazhatok így, a kamera, nem olyan simák a mozdulatok a rögzített kamera ellenére sem, mint God of War-ban, hanem olyan érzés van, mintha így rá lenne lokkolva a karakter, és bármit csinálsz, a kamera ugyanúgy mozog veled, és ez számomra eléggé zavaró volt. Arról nem is beszélve, hogy viszonylag sűrűn volt olyan eset, hogy a kamera úgy helyezkedett harc közben, ami kissé nehezé tette a dolgokat. Ha lassan beszélünk, akkor annak az oka, hogy csinálunk egy kis reklámot a Marika néninek. Marika néni hamburgerezőjében vacsoráztunk, ahol hát nagyjából, nem tudom, a legkisebb hamburger volt fél kilós, de tényleg, de nem vicc. És mi volt a Piedone kódnéven futó, amit többek között Vega, aki itt pillett mellettem, ő elvett, a Piedone az milyen volt? Én megmondom őszintén, hogy ezzel az estével kapcsolatban nekem még voltak ilyen illúzióim, hogy itt még lesz alkoholfogyasztás, meg hasonló ilyen kis huncutságok, de egész egyszerűen ez a Piedone burger olyan szinten kizárta az összes lehetséges hely fennmaradását a gyomromban, hogy nem fér be semmi. Semmi nem fér be. 2,5 kilós volt a Piedone burger, nem tudom mennyit ettem meg belőle, szerintem a 2/5-3/5 körülbelül, de egy borzasztó rossz élmény volt. Jó, isteni volt evés közben, de hát most nagyon-nagyon el vagyunk pilledve, és akkor azt hiszem, hogy finoman fogalmaztam, teljesen készen van itt mindenki. Igen, egyébként kicsit folytatva ezt a kitérőt, mi még múlt héten fedeztük fel ezt a helyet, amit még Mackó mutatott nekünk, és sokan így naívan, előre le kellett adnunk a rendelést, naívan többen két burgert is rendeltek, de esély sem volt rá, hogy bárki kettőt is megegyen belőle. Még nem az étvágyunkkal volt gond, hanem tényleg hatalmas burgerek voltak. Úgyhogy ingyen reklámot csináltunk Marika néninek a... Hányadik kerület? Ez 9. 9. kerület az Angyal utcában, jól emlékszem. Aki hatalmas hamburgert akar egyébként, teljesen elfogadható áron, hiszen szinte gyorséttermi árak vannak. Az látogasson a Marika nénihez, és aki megeszi a Piedone-t egyben, az majd írja le az élményeit egy blogbejegyzés formájában, akár egy fényképpel bizonyítva azt, hogy ő azt megette, mert ott az nyert valamit. A következő nyereményjátékunknál ezt kell bizonyítani, megette a Piedone burgert, mert az ami eszméletlen hatalmas. De térjünk vissza. Térjünk vissza a podcasthez, a játékokhoz. Igen, ha nem is azt mondanám, hogy az október játéka, de abszolút kellemes játékélmény volt számomra, az a Legend of the Guardians, ami egy, aki nem olvas testre testet, tehát ez a Őrzők legendája animációs filmnek a játék változata. Ez egy baglyos játék, amiben lényegében egy hagyományos repülős játéknak a játékmenete fedezhető fel leginkább. És hihetetlen, de ezt a október végi, november elejé hosszú hétvégé számomra totálisan bearanyozta. Tehát annyira egyedi az egész, és olyan hangulata van, ami nem hasonlítható semmihez se a mostani játék felhozatalból. És tényleg semmilyen szempontból nem mondanám kiemelkedőnek a játékot, és vannak egyértelmű hibái, de olyan hangulatbeli elemek vannak benne, ami tényleg néha totálisan elvarázsol. Tehát például hatalmas látótávolság van benne, van benne napszakváltozás, és ez iszonyat mód feldobja az egészet. Szóval valaki valamilyen úton, módon, vagy esetleg ki tudja próbálni, vagy olcsón hozzá tud jutni, az szerintem tegyen vele egy próbát, mert benne van az opció, hogy ez egy tényleg kellemes játékélmény lehet. Nem tudom, Mockó is azt mondta, meg hát tesztünk is van róla. Te is mondtad, hogy jó, most már igazán kíváncsi vagyok, hogy milyen. A filmet látta valaki egyébként? Én ezt meg akartam nézni, mert hogy egyrészt Zack Snyder, másrészt pedig a trailer azért nagyon látványos volt. Igen, én is meg akartam nézni, de végül nem jutottam el odáig, viszont magában a játékban is elég sűrűn vannak a lassítások, úgyhogy ilyen szempontból megfigyelhető a párhuzam. Imádom a lassításokat, tehát ami játékban lassítás van, az már számomra félig nyerő. Ki folytatja? Folytatom én. Én elég sok játékkal játszottam, ugye múltkori podcast az nálam mindenféle okokból kimaradt, és nem azért, mert a Quantum Theory review miatt bárki is elrabolt volna. A sokból én az Alpha Protocolt emelem ki, ami egy ilyen pótlás volt, ami egy nagyon kellemes meglepetés volt számomra, és szerintem ha majd összeállítjuk az évvégi listáinkat, akkor nekem ott lesz az év legalul értékeltebb játékai kategóriában, mert nem kapott jó pontokat. Tőlünk 7 felett kapott, és utólag teljes messzélességgel támogatom. Ez a játék, Obsidian játék, annak minden előnyével és hátrányával. Csiszolatlan, bugos, néhol csúnyán néz ki. Kifejezetten gyenge animációk vannak benne. Grafikailag a Unreal 3 motort azt használja ugyan, de hát nem úgy, ahogy azt manapság már elvárnánk, viszont a mögötte lévő játék, ez az egész kémes történet, mind sztori, mind karakterfejlődés, mind játékmechanika szempontjából roppant kielégítő, és számomra hatalmas meglepetés volt, hogy milyen hangulatos. Aki szereti a hangulatos kémes sztorikat, illetve az ügyes és egyedi szerepjátékokat, azt javaslom, hogy most már bizonyára budget közeli áron meg lehet szerezni, tegyen vele egy próbát. Sokan megpróbálták ezt úgy kezelni, mint egyfajta third person akciójátékot, hát úgy nem működik, nem az, ez egy RPG. Annak viszont szerintem az év talán egyik legegyedibb próbálkozása. Az Obsidiannal kapcsolatban még azt tenném hozzá, hogy mire ez a podcast kimegy, valószínűleg már lesz Fallout New Vegas teszt, de azt tudom hozzátenni mindenképpen, hogy az Obsidianra jellemző az, hogy csuklóból reflexzerűen tudnak olyan helyzeteket kitalálni, amiket mai napig szerepjátéknak nevezett szerepjátékok nem tudnak előhozni. Tehát olyan döntéseket tudnak állítani néha, meg olyan egyszerűen tudnak prezentálni olyan hihető szerepjátékos helyzeteket, amiket szerepjátékok se tudnak. Tehát én a Obsidiannal kapcsolatban azt várom legjobban, hogy ugye Bethesda, az Animax alatt vannak ők is, hogy egyszer kapjanak egy olyan engine-t, ami jobban illik nekik. És ugye a Falloutnál a Game Bureau, most lehet, hogy az egyik a kettő között, tehát ez a motor, ez így nagyon bugos volt már a Bethesda alatt is, ez alattuk is bugos, de hogyha egy olyan motor tudnak majd készhez kapni, aminél már alapból az engine is kellemesebben kezelhető, akkor csodára lehet számítani ettől a csapattól, úgyhogy kíváncsian várom a következő játékaikat. Inkább azt mondanám, nem csak hogy engine-t, hanem is több időt. Sajnos náluk jellemző az, hogy nagyon sok játékuk, tipikusan a Knights of the Old Republic-nak a második része azért lett elsősorban olyan, amilyen, mert egy rendkívül szűk 12-13 hónapos fejlesztési idő alatt próbáltak összehozni egy olyan játékot, amit ennyi idő alatt egész egyszerűen nem lehet összehozni. Ők nem egy nagy csapat. Általában a polír, a bugjavítás és ez a az a végső csiszolás hiányzik a játékaikból, amit másoktól, például BioWare-től már megszoktunk, hogy egy azért erősen polírozott játékot adnak ki a kezeik közül, ezt ők nem teszik meg. Tehát én azt mondom, hogy pénz, palipa, fegyver, elsősorban egy jó engine, több idő és több pénz, esetleg egy olyan stúdió vagy kiadó mellettük, aki odafigyel rájuk és irányt mutat. Ahogy egyébként a Kojima Productions-nek a jelenléte láthatóan sokat dobott az új Castlevania játékon is, és látható is a Kojimának a keze nyoma azon a játékon. Igen, mert hogy az eredetileg nem is feltétlenül Castlevania-nak indult. Ez mindenképp egy olyan dolog, ami jól mutatja, hogy mekkora szerepe volt a Kojimáiknak. Így van. Tehát egy hasonló, úgymond mentori szerepben valaki fellépne náluk, akkor ők szerintem megalkotnák azt a játékot, ami meghatározó lenne, bár, és erről egyébként az előző szerencsétlen tönkrement podcastünkben elég sokat beszéltünk, de most még egyszer nem fogunk, hogy ők még más néven azért alkottak nagyon kiemelkedőt, és nagyon mást, ez a Planescape Torment volt még a 90-es években. 90-es években? Jó mondom? 99, mint... Igen. Nincs, legalistában nincs benne ergo, csak igen. Csak az lehet. Ami hát számomra minden időknek, ha nem is a legjobb, de leghangulatosabb szerepjátéka, és így utólag is ajánlom kipróbálásra, még mai operációs rendszereken is fut, és azt hiszem a GOG-komra, a Good Old Games-re most került föl $10 áron, úgyhogy egészen minimális összegért pótolható, illetve a reklámhelye a GameStar-nak a melléklete volt pár hónapja. És szerintem még azt is úgy is meg lehet szerezni. Tehát aki egyedi hangulatú szerepjátékra, nagyon jó szerepjátékra vágyik, azt próbálja ki. Bennem most itt nagyon küzd az a fél kiló krumpli, a 3,5 kiló buci, a 3 rántott csirkemell, meg az a, nem tudom, legalább 6 húspogácsa, hogy minden kevesebbet beszéljek, úgyhogy próbálom rövidre fogni a dolgot. Sok játékkal játszottam én is az elmúlt hónap során. Nagyjából a baba az most kezdi engedélyezni nekem azt, hogy elkezdjek újra kicsit visszalépni így a videójátékos világba. Ebből adódom viszont elég nagy lemaradásba is vagyok, és előszeretettel veszek továbbra is elő régebbi játékokat. Újra játszottam a Dead Rising első részét, amivel teljes mértékben meg voltam elégedve most is, és úgy gondolom, hogy a játék annak ellenére, hogy hibák azért vannak, akár a béna mozgás animáció, akár a talán túl szigorúra vett mentési rendszer, de erről úgy is írtam a blogomba kapcsán. Én úgy gondolom, hogy nagyon szépen öregedett, és nagyon-nagyon vállalható most is. Ellentétben a Splinter Cell, Double Agent-tel. Nagyon akartam játszani a Conventional, de mivel eléggé sztori alapú a dolog, ezért úgy gondoltam, hogy a Double Agent-et nem hagyhatom ki. Sajnos nem tudom most az előző podcastet visszaidézni, de erről is beszéltünk hosszabban. Én azt hittem, hogy én érzékelem rosszul, hogy ez a játék ez nem nagyon állja meg már így a helyét 2010-ben, de itt mindenki helyeselt, és azt mondták, hogy csodálkoznak, hogyha én ezt végig tudom játszani. Azóta úgy döntöttem, hogy nem fogom végigjátszani a játékot, mert nem igazán éreztem, úgyhogy ezt a 4 vagy 5 plusz esélyt, amennyit kellett volna még neki adni, azt megérdemli. Úgyhogy ez nem tetszett. Dante's Inferno. Alapvetően elégedett voltam az Art Direction-nel, ugye általában a játék vizuális világával, és viszonylag kevésbé voltam elégedett a játékmechanikával, ami egy az egyben egy valljuk be óriási nagy tolvajmunka, ettől függetlenül tisztességes iparos tolvajmunka. Illetve ezen kívül elkezdtem játszani múlt héten a Lego Harry Potterrel, ami hát igazából a Lego játékokkal én ugye úgy vagyok, hogy szeretem is őket, meg nem is. Harry Potter is úgy vagyok, hogy igazából olvastam is őket, de nem tartozom a rajongók közé, tehát olyan túl sok jóra nem számítottam. Na most ehhez képest úgy gondolom, hogy ez az első Lego játék, ami igazán nagyot tudott egy-két dologban javítani az alapjáték mechanikán, amit az első Star Wars óta erőltettek, és minden Lego játékba visszaköszönt. Úgyhogy nekem kimondottan tetszett, illetve tetszik, mert folyamatosan játszom vele. Hát azt hiszem ennyi. Egészen biztos, hogy kihagytam egy vagy két játékot, mert emlékszem, hogy sajnos a Deja Vu most odáig nem érintett, hogy emlékezzek, hogy a kidobott podcasten még miről beszélgettünk, de arra emlékszem, hogy ez több cím volt, de azt hiszem nem lényeges egyik se annyira, hogy ne lehetne most kihagyni őket, úgyhogy adom is tovább a mikrofont Oldernek. Hát én gonosz módon ki fogom használni azt az eltelt 7-8-9 napot, ami az előző podcast óta eltelt, úgyhogy most én is három címet mondanék. Az egyik a Plants vs. Zombies, amivel még azt hiszem demo verzióval vagy demóval játszottam régebben, és most egy akciós volt a Steamen, 4 euró volt, vagy 3, azonnal lecsaptam rá, mert mondom, ezt mindenképpen le kell tolni. És azt kell mondjam, hogy én nagyon kevés játékot tudok mondani ebből a generációból, ahol egy nagyon egyszerű, már-már ezerszer elmondott alapötletet olyan szinten tudtak felturbózni, és olyan szinten működik, hogy erre tényleg évtizedekkel később, hát nem is biztos évtizedekkel később, de egy 5-6 évig legalább emlékezni fogunk rá, és rá lehet mutatni, akár ha videójáték tankönyv készülne, hogy hogyan kell kisebb, közepes csapatoknak játékot csinálni a nulláról, akkor a Plants vs. Zombies az én első számú lecke lesz. Tehát fogták a Tower Defense, még a Tower Defense-nél is egyszerűbb változatát, mert hisz nem nagyon lehet elhelyezni tornyot, csak ilyen síkokban, ugye, tornyot. És minden egyes pályán tettek hozzá egy ötletet, és van 40 pálya körülbelül, vagy 50, ugye, nagyjából, és mindegyik pálya plusz egy ötlet. Van, ahol esetleg még több, mert ugye az ellenfélnél is jöhet plusz egy, tehát gyakorlatilag 100 olyan mechanika van benne, amitől az egész játék tökéletesen működik, és nem, nincs, és a Tower Defense-nek legjobb erény általában az akkor szokott előjönni, amikor egy játéknál nincsen az, hogy rá vagy kényszerítve egy bizonyos megoldásra, és ezekben a pályákat nagyon sok módon tudod megcsinálni, mindig különböző fegyverekkel, meg különböző taktikákkal, úgyhogy ez szerintem a Plants vs. Zombies egy olyan játék, amit nem lehet kiadni, akármilyen PC-t van, ami képes futtatni, mindenképpen vedd meg, próbáld ki valami... Csak PC-n kapható ez, hiszen Xbox Live Arcade-en biztos elérhető, iPhone-on biztos elérhető, iPad-en is elérhető már. Nem tudom, PlayStation Network-en megjelente már, talán nem mondja a Greg, de szerintem ami késik, nem múlik. Tehát ezt nagyon sok platformon el lehet érni. Hol olcsóbb, hol drágább, az iPhone-os verzió az valami egészen olcsó, tehát azt ilyen 1-2 dollárokért láttam, így ilyen különféle akciók sem lehet, hogy a normál ára is annyi. iPad-en Elvisnél láttam, ő iPad-re vette meg, és iPad-en például fantasztikus maga az, a nagy touchscreen az teljesen adja magát ahhoz a játékhoz. Úgyhogy aki esetleg iPad tulajdonos, annak meg szinte hogy kötelező az a játék, az egyik legjobb játék azon a platformon, amit megvehet. Úgyhogy nem véletlenül lett az nálunk, egyébként szavazták meg az év PC játékának. Tavaly sokan mosolyogtak rajta, hogy egy hülye flash játék, pedig hát nem az. Az tényleg egy fantasztikus játék minden szempontból. Én is egyébként nemrég vettem meg, tehát egy 2 hónapja pont Vegához hasonló életszituációban, ahol tulajdonképpen a laptopom mellé voltam kényszerítve, és azon tudtam játszani, úgyhogy hirtelen felértékelődtek azok a játékok. Ezek a flash játékok igen hirtelen felértékelődtek, és a játék fogyasztásom egyik gerincét az sokáig, 1-2 hétig legalábbis ez a játék jelentett, és remekül szórakoztam vele. No, van még, hála jó Istennek. Hát még amikor legutóbb beszéltünk, akkor a StarCraft 2-re mondtam azt, hogy kezdem abba hagyni a történetet, mert már nem érzem azt a lelkesedést, hogy toljam. Aztán azóta jöttek ki patchek a játékhoz, és nagyon sokat vesztettem, és így vissza is zuhantam Platina Ligából egy elejjebb, aztán egy abba is akartam hagyni. Többet néztem már StarCraft 2 meccseket szűkös szabadidőmben, mint amennyit játszottam. Aztán most elkezdtem újra játszani, és most csak nyerek, úgyhogy most így elég jó, elég feel good van. Egyébként tényleg mai napig azt mondom, hogy ez a játék az, ami PC-n egyszerűen elképesztő, hogy lehet ilyen RTS-t, hogy lehet ilyen tartalmat adni. Úgyhogy tényleg, ha csak új játékot akarok játszani a játékon belül, akkor rákatintok a custom game-ekre, és naponta kerülnek föl ilyen 5-6 új modifikáció, ilyen plusz map, és mindegyik. Van köztük nagyon sok jó ötletes, úgyhogy abszolút a StarCraft 2-re senki ne gondolja azt, hogy egy harmad játék. Ez egy tévhit. Lehet, hogy a single player a sztori egy harmadát mutatja be, de ettől mint játék több, mint egy egész. Jóval több. Úgyhogy meg érdemes megnézni a meccseket, mert tényleg e-sport alakult ki köré, körülbelül 3 hónap alatt, ami rekord. És a Koreában a több milliós nézőket megcsalogató StarCraft 1-es bajnokságok azok kezdenek nem csak, hogy visszább esni, hanem a legnagyobb profik is szépen lassan átállnak Starcraft 2 boxer ilyen legendák most váltak át, úgyhogy most esett ki szegény egyébként, úgyhogy... Na de minden esetre, hát aki egy hónap után el tud jutni egy top versenyszériának az elődöntőjébe, az mutatja, hogy mennyire rutinból nyomhatják ezek az emberek, nem a mi szintünkön tolják ezeket a játékokat. Úgyhogy Starcraft 2 volt még. Meg a tesztes, amikről meg ugye írtunk. Közben eszembe jutott, hogy mit hagytam ki, és annyira, de annyira szégyellem magamat, hogy csak megragadtam a mikrofont, és elmondom. Számomra, bár ez lehet, hogy túlzó, mert túl friss a játék, de megkockáztatom, hogy mindenük legjobb platformjáték a Super Mario Galaxy volt. Egészen addig a pillanatig, amíg múlt hónapban a Super Mario Galaxy 2-vel nem kezdtem játszani, ami, hát én nem tudom, a tökéletes lehet fokozni, akkor azt a Galaxy 2 megcsinálta. Egész egyszerűen döbbenetes és hihetetlen az a játék, hogy tényleg szinte minden harmadik pályája olyan új elemeket tartalmaz, amire pofátlan fejlesztők teljes játékokat húznának fel, és elképesztő, és mindezt fent tudja a játék tartani, hát nem tudom, 30 órán keresztül? Nagyon-nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, és egy sokkal-sokkal-sokkal jobban belőtt, sokkal több kihívás biztosító nehézséggel, mint ami az első részben volt, úgyhogy hát én azt hiszem, hogy az új király megszületett, nálam legalábbis egészen biztosan a platformjátékokat tekintve. Aki pedig egy Super Mario Galaxy 2 után lenézi a Mario sorozatot, nem tudom, hogy nem szabad bántani az önálló véleményt, de komolytalannak érzem. Tehát maga a játék, én úgy érzem, hogy a tökély körülbelül. Egyébként így, hogy már most már kint van a kettő is, meg az egy is elég régóta. Erről nem tudom, mennyire lehet beszélni, vagy mennyire szoktunk beszélni. Az egy nagyon jó. Tehát a Mario Galaxy is, nem véletlenül a NeoGAF-es szavazáson, azt hiszem a generáció legjobb játékának szavazták 2009-ben, tehát azért már voltak jó címek. És nekem az jutott eszembe, hogy visszanézve az egyre, hogy annyira rosszul van szétszabdalva, hogy ez akkoriban nem is tűnt fel, de a Mario Galaxy 2-höz képest ugye az egy pályára eső játékidő, hogy most ilyen fogalmazzak, az annyival jobban van kialakítva Mario Galaxy 2-ben, hogy összesen lehet hasonlítani, és mégis, hogyha az egy is kurva jónak tűnt annó, mert az is, de a kettő sokkal-sokkal jobb. Úgyhogy nekem két negatívum volt a Galaxy 2-n, azért nem adtam rá 10 pontot. Az egyik a mozgásérzékelős irányítás még mindig utólag kötelező módon bele van téve, azt lehetett volna analóggal is csinálni, vagy Wiimote, tehát a rendes precíz irányítással. Másik pedig az, hogy néhány power up csak talán kétszer vagy háromszor szerepel összesen, és azokat azért lehetett volna többet csinálni, de hát annyi minden, annyi mechanika vagy nem fért volna el. Túlságosan versenyszerű lett volna például, hogyha Yoshit többször használjuk ott is. Pedig már Yoshiból is van több olyan rész, amikor így, na mindegy, te nem akarod leszpoilerezni azoknak, akik még nem játszottak vele. Hát annyi minden van benne, hogy semmire nem jut több pálya. Tehát tényleg, ahogy Feri mondta az előbb, erre más teljes játékokat húztak volna rá egy-egy elemre, úgyhogy. Kérjünk is át a októberi történésekre, ami annyira nem könnyű, mert októberben tipikusan abban az időszakban érkeztünk, amikor nem hírek vannak a játékok, hanem megjelennek a játékok. Tehát azok a játékok, amiről egész évben beszéltünk, abból jöttek a hírek, megjelennek végre, de kivéve egy, ez pedig a Gran Turismo 5, amit talán még kicsit reménykedtünk is, hogy az lesz az egyetlen pozitívum a podcast úgymond csúszásának, hogy most már arról tudunk beszélni, hogy van konkrét megjelenési dátuma, és nem tudom, hogy az utóbbi fél órában megnéztük-e az internetet, hogy bejelentették-e, vagy hogy abban a kb. Két napban, ami el fog telni a felvétel és a közlés között bejelentik-e, de ebben a most éppen a felvétel időpontjában még nincsen bejelentve, és ma hallottunk megint egy újabb verzióját a megjelenéssel kapcsolatos pletykáknak, amit már nem is mondok el, mert már szerintem mindenkit bosszant, de azért annak ellenére, hogy tudjuk vagy sejtjük, hogy miért történt ez a csúszás, azért ez úgy látom, hogy elég nagy indulatokat vált ki még a rajongók szem, vagy körében is, vagy szempontjából is. Igen, amit csak tetézett az, hogy megerősítették, hogy készül a Gran Turismo 6, ami aztán főleg olyan indulatokat váltott ki egyes emberekből, ami tényleg vicces volt nézni, pedig szerintem ott kicsit túlzó volt néhány ember, tehát ez egy válasz volt egy eldöntendő kérdésre, ez most nem hype, vagy nem az, hogy titkolózhatott volna, de mégsem, tehát itt most vagy azt mondja, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem, most ha nem ezt mondja, akkor meg... Vajon mire gondolhatott ezzel? Ja, hát persze, hát akkor nyilván csinálják. Most már tényleg ki kell várni, bízni kell abban, hogy nem lesz az, mint a második rész, ami hasonló szituációban volt, és Amerikában megjelent végül karácsony előtt, és néhány kisebb bug benne is maradt. Úgyhogy inkább legyen az szerintem, mindenki jobban jár, ha esetleg átcsúszik 2011 elejére, de ez legyen egy olyan játék, ami méltó a Polyphony Digitalnek a felfogásához. Én két dolgot sajnálok a Gran Turismo csúszásával kapcsolatban. Mondom ezt úgy, hogy én a Gran Turismo 3-ból megkaptam azt, amit én szerettem volna. Van benne 80-100 órám, 50%-on abba hagytam, köszönöm szépen, nagyon jó volt. Tehát nekem az úgy elég volt. De az egyik dolog, amit sajnálok, az, hogy nem tudtuk eldönteni, a Sony se tudott nagyon indokot mondani, hogy pontosan miért is csúszik. Volt az a pletyka, úgymond, ami eléggé belsős forrásokra hivatkozott, legalábbis a pletyka szerint, hogy a Varez miatt, hogy az új firmware-nek rá kell férni a gépre, vagy a lemezre, el kell készülni, ezért csúszik. Igen, és akkor ez végül csak a kiinduló ok volt, ami az igazi indok volt, és ami végül siető is, hogy azért van a csúszás, mert ez önmagában csak egy hét csúszást indokolna, csak mivel a Blu-ray gyártás ilyenkor évvégén elég sűrű, ezért 3 hetet, mert ennyi kell a játék legyártásához, nehéz üres 3 hetet találni a játéknak. Ez volt az pletyka, és végül is reálisnak is tűnik, de aztán ki tudja, mi van végül is a háttérben. Na és ezzel kapcsolatban az a dolog, hogy amikor bejelentettük magát a csúsztást, akkor én most egészen igyekszem összefoglalni magamban, ami történt, hogy ott Yamauchi nyilatkozott, vagy ő neki vették elő egy ilyen nyilatkozatát, hogy a csapat elnézést kér, hogy valami hiba még benne maradt a játékban. Na akkor miért kell ezt mondatni velük? Miért kell az ő szavukat semmisíteni, vagy hiteltelenítani? Miért kell azt mondani a csapat, hogy bocs gyerekek, hibát találtunk a játékban, amikor, hogyha valódi ok az, hogy valami firmware-re vártak, akkor az nem a Polyphony Digitalnak a bugja, ami benn maradt. Tehát és nagyon sok olvasónk is, mert nagyon sokan fel ezt a lehetőséget így kihasználták, és beleszúrtak a csapatba, hogy hát még most tudnak bugmentes játékot csinálni, de hát lehet, hogy ez egy bugmentes játék volt. Tehát ezt azért sajnálom. Nem tudom, én kicsit azért, legalábbis én tudom, hogy nagyon sokan várják ezt a játékot nagyon régóta, de kicsit ezeket a reakciókat azért túlzónak tartom. Tehát ha nem 5 évig készülne kis túlzással, akkor nem ez lenne a Gran Turismo. Tehát azért látni kell, hogy ez a játék, ez mi, milyen tartalom van benne, mit próbál elérni, mit próbál teljesíteni. Ez valószínűleg a hagyományos 2 éves fejlesztési ciklusba ez nem fér bele. Mi több nem, hogy lehet, biztos, hogy nem fér bele. Az, hogy ez ennyi ideig készül, ennek megvan az oka, az, hogy most ez utolsó pillanatban csúszik, ez kellemetlen, de hát ilyen is történt már, megtörtént mással is. Nyilvánvalóan, ha most adott esetben sokan mondjuk téli szünetben vagy karácsonykor nem tudnának játszani vele, ami még azért mindig nem úgy van, és mindig úgy gondoljuk, hogy meg fog jelenni. November végén, december elején. Biztos dühösek lesznek. Ennek ellenére, és sokan mondják, hogy jaj, ez a Sony micsoda hülyesége, meg hogy most mi lesz a Gran Turismo, semmi nem lesz. Semmi nem lesz. A Gran Turismo sorozat azon nagyon kevés játékok egyike, ami megjelenhet január 8-án délután 2 órakor. A World of Warcraft kiegészítők ilyenek talán még meg, nem is tudom, hogy van-e más olyan játék, ami ilyet tehet. A Blizzardnak a dolgai, Starcraft. Igen, tehát ezek tehetik meg, és nagyjából ezek azok a csapatok, a Blizzard és a Polyphony, akik eltökölhetnek X időt a játékaikkal, és mehetnek arra, hogy perfekció, senki más, de a Polyphony ezt megteheti, meg is teszi. Yamauchi egyébként ennek kapcsán azt mondta, hogy az ő első játék a kicsit fáradtan a milyen Tungrand PS1-es, igen, tudjátok, miről van szó. Ők ott megcsúsztak a fejlesztéssel, az utolsó 3 hónapban 3 órákat aludtak, és végül is maga a kiadó, a Sony mondta azt, hogy oké, most már elég jó ez így, adjátok ki. Kiadták a játék, ha nem is megbukott, de nem aratott sikert, ők se voltak elégedettek vele, és akkor ő azt mondta, hogy ő ezt soha többet nem fogja megcsinálni, ő akkor fog kiadni egy játékot a kezébe, amikor ő elégedett vele. És azóta ehhez tartja magát, ez lehet, hogy perfekcionizmus, és a sorozat sikere fényében meg is teheti. Ez szerintem tipikusan egy olyan sztori, ami egy utólag nagyon-nagyon jól hangzik. Tehát ez valószínűleg a világfejlesztőnek a 80-90%-a elmondhatná, hogy a projekt legutolsó 2 hónapja az rémálomszerű teljes egészében az állandó hétvégézésekkel, meg késői dolgozással, meg ilyesmikkel. Tehát hogyha most mit XY kijelenteni, hogy hát ő életében ezt utoljára csinálta, akkor valószínűleg azt mondják neki, hogy jó, hát rendben, akkor lehet más szakmát is választani magadnak, tehát ezt el lehet határozni, de alapvetően az, hogy később elmesélhetővé válik ez a sztori ilyen formában, ahhoz kellett az, hogy ténylegesen sikeres legyen az óra továbbiakban. Ez volt az egyik, ami a szomorú dolog, és a másik pedig az, hogy azért lehet ennek, tehát van ez elleni harc, hogy ez tényleg annak az eszköze lett valóban, mert ez ugye eléggé gyanús, hogy ez tényleg emiatt van. Azért ebben a szempontból a Microsoft szerintem jobb helyzetben van. Ugyanis ott nem kell Halo Reach-et, meg Halo 3-at, meg Call of Duty Modern Warfare csúsztatni, mondjuk Modern Warfare az multiplatform, azt nem csúsztatnák, de se a Gears of War-nál, se a Halo-nál nem voltak ilyen problémák, ott megjelent a játék, a live-ot megvette, aki akart játszani vele, és hogyha bannolni kellett, akkor bannoltak. Tehát az, aki játszani akart a játékkal időben, az ugyanúgy játszott vele, aki megvette, és így nem csúszott semmi. Tehát a Sony-nak is jó lenne ilyen szempontból, jó lenne, ha lenne egy fizetős online szolgáltatása, ami a pénzt hozná nekik, és akkor a Gran Turismo-nál is nyomnák online, és akkor lehet bannolni azokat, akik varezolni akarnak, és minden más user megveszi szépen a játékot, és időben játszhat vele. Tehát szerintem azért ez egy jobb megoldás. Jó, ennek azért az érvényeknek két oldala van, mert ugye ugyanakkor azt mondod, hogy a Microsoftnak nincs ilyen problémája, hiszen ott konkrétan a Reach-et is, meg most a Call of Duty-t is még nem jelent meg, és már ugye voltak bannolások miatt a konkrétan egy-két héttel a megjelenés előtt elméltóztatott lopni pár tízszázezer embert, tehát hogy a Sony-nál, hogy a Sony ennyire protektív megint idegenül beszélek, tehát hogy ennyire védelmezi a Gran Turismo-t, az azért érthető. A Gran Turismo a PlayStation franchise, a nagybetűs, tehát a többi nem mérhető, az, hogy van Killzone, meg van God of War, ez rendben van, azok nagyon produkálják a maguk korrekter adásait, de a Gran Turismo az a zászlós hajója a Sony-nak, amiből az előző részekből, hát 10 millió felett szoktak ezek elmenni. Én azt gyanítom, hogy ettől is azért hasonlót várnak, ugye egy 7 milliós kezdőmennyiségről lehetett hallani, és nyilvánvalóan azt várják tőle, hogy azért ez kifutja magát úgy, hogy ez egy 10 millió fölé kusszon, ami egy exkluzívtól azért egy nagyon masszív teljesítmény, és nagyon kevés platform exkluzív játék, talán nincs is ilyen platform exkluzív játék. Talán a Mario, ami hasonlót tud produkálni, semmi más. És én őszintén szóval már csak egy dolgot remélek a játéktól, és pontosabban nem is magától a játéktól, hanem a reakcióktól. Szerintem most már láttunk annyit, meg tudunk annyit, hogy azért eléggé valószínűsítő, hogy most nem az lesz a kérdés, hogy a Gran Turismo 5 az egy 7 pontos játék lesz, vagy egy 9 pontos játék, hanem hogy egy mérföldkő lesz a zsánerben, vagy csak simán egy kiemelkedő cím. Én abban bízok, hogy ez a sok csúszás, meg sok kavarás a játék körül nem fogja befolyásolni magának a játéknak a megítélését, hanem tényleg objektívan fognak nézni rá az emberek, és tényleg azt fogják csak nézni, hogy mit kínál ez a mostani kínálatban. Hát a nap végén, amikor eltelik egy hónap, eltelik 3 hónap, jön a következő évjáték a szavazás, azért szerintem 4 hónap, meg 5 hónap Gran Turismo ötözés után senki nem fog arra gondolni, hogy milyen rossz volt várni arra a játékra. Abban a pillanatban, hogy ez megvan, és lenyomod az első kört, elmúlnak ezek a dolgok, és utána már csak a szórakozás marad, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz probléma. Vagy ha valaki nagyon kialakított magában valami gyűlöletet, az már előre eltervezte ezt, úgyhogy aki szereti a Gran Turismo-t és kivárja, az utána élvezni fogja, akármennyit csúszik. Most már csak egy megjelenési dátum kell, és akkor azt hiszem rendben is vagyunk. Következő témánk, hogy olyanról is beszéljünk egyébként, amiről múlt héten nem beszéltünk, az tulajdonképpen egy kicsit hazabeszélünk vele, mert ez itt oldalon belül nálunk vetődött föl, több tesztnél, komment szekcióban a játékok hossza. Játékok hossza, a mai játékok nagyon rövidek, régen nem így volt. Miért kap kevés pontot az a játék, ami rövid, és egy ugyanolyan rövid single playerű játékra miért adunk több pontot? Miért kapott a Force Unleashed 6 pontot, és miért kapott a Call of Duty 9 pontot, hiszen mind a kettőnek 4 órás, egyes vélemények szerint 3 órás a kampánya. Ez egy nagy probléma, én úgy látom, hogy sokaknál ez egy nagyon nagy probléma, és kicsit nem értem a problémát. Egyrészt azért nem értem a problémát, mert az a Call of Duty és hasonló, ebben a koordinátrendszerben nagyon egyszerűen megmagyarázható, Call of Duty-nek van egy olyan multiplayer-e, ami egy évig játszható. adott esetben. Ezért. Tehát itt a játékidő nem hasonlítható össze. Többen írtátok, hogy de mi van, aki nem tudja használni a multiplayert. Ebben az esetben ő nem veszi meg a játékot. Tehát én szerintem, és nem akarok magunkra mutogatni, általában a tesztek kiszokták emelni, nem csak mi, mások is külföldön, Magyarországon is, hogy egy játéknak a single player és a multiplayerre mit jelent, mennyi a single player és mennyi a multi. Ebből le lehet szűrni azt, hogy mit ér és mit nem. Igen, ez kicsit sarkítás, de ez olyan, mintha Final Fantasy 8-at az alapján értékelnénk, hogy a kártyás mini játék, a kártyás játékok műfajában mennyire jó. Tehát aki nem akar multizni, az nyilván másmilyen jó a single player orientáltabb játékok felé fog nézelődni, és nem az 5 órás Call of Duty. Call of Duty, igen, ez a hamburger, ez a Call of Duty, az egy másik, az egy soha el nem készült magyar stratégiai játék volt, az Alcatraznak a fasza alcíme lehetett volna, hogy Call of Duty, vagy ha a következő Halo ismét ilyen magyar beütésű lesz, akkor ebben lesz egy ilyen küldetési Call of Duty, amivel odasóznak a gonosz konkurenciának. Mélységesen szégyellem magam. Igen, ez a fáradtság, meg a lehet, hogy az elfogyasztott. Az a pálinka, az majd én taktikusan utána fogom kipróbálni, hogy egyszerre hármatoknak akadt fönn a szeme, attól a házi pálinkától azért sok mindent elmond. Én most egy való tesztet, vagyis hát való speech, monológot lenyomok. Ne. Két dolgot tennék hozzá ehhez a hosszúság vita. Az egyik, és amit le is írtam kommentben, hogyha én egy olyan játékos vagyok, akinek a single player hossz a legfontosabb. Rákattintok egy tesztre, és olvasom a tesztet, de akár csak megnézem az összefoglalót, és oda van írva, hogy rövid az egyjátékos kampány. Akkor én már utána nem nézem a pontot, ugyanis nekem a fő értékrendem az, hogy rövid-e az egyjátékos kampány, vagy hosszú. Ha rövid, akkor megkaptam azt az információt, ami nekem a tesztből kell, és megyek tovább, örülök, hogy ez a teszt engem információval nyújtott, tehát ellátott azzal az információval, amit én szerettem volna megtudni. A Force Unleashed-nél az a kérdés, hogy rövid-e az egyjátékos kampány, az. Mehetünk tovább. Call of Duty-nál, ha valaki single player megy be a tesztre, rövid, megyünk tovább. Tehát szerintem jó lenne, ha mindenki magában nem a pontszámot kezdené el mesterségesen afelé fabrikálni, hogy ő mit szeretne a játéktól elválni, hanem megnézi, hogy a tesztelő észrevette azt a hiányosságot, amit őt zavarja, és örülünk, hogy sikerült egymásnak segíteni. Tehát ez lenne az üzenet. Drag most hozzá is tesz valamit. Igen, erről eszembe jutott, hogy a Halo Reach-nél ugyanez volt. Én lemertem írni a negatívumok közé, nem is az, hogy rövid, tehát nem egy Call of Duty rövidségű játék, kimondtam, hanem a Halo 3-nál rövidebb játék, tehát nyilván le lehetett írni, hogy egy picit rövid, de sokan értek, hogy jó is, ha nem, akkor ez egy 10 pontos játék, mert nem, de úgyis, tehát a pontszámot azt nem egy ilyen matematikai egyenletből számoljuk, amiben benne van mindenféle, és a játék rövidsége, ez egy faktor benne, nem? Tehát ez egy apró negatívum volt a játék kapcsán, ami azoknak szól, akik kifejezetten ezt nézik. De ott van mellette a gigantikus multiplayer, ami százszorosát adhatja a játékélménynek. A single player rövidsége az egyébként egy másik érdekes dolog, mert és ezt nem kifejezetten te rád mutatok, aki hallgatod, mert nem te vagy érte a felelős, de ezért a játékosok a felelősek. Pontosan a játékipar jelenlegi helyzete a felelős, ugyanis nézd meg egy olyan FPS-t, amire úgy emlékszel, hogy az 10 órás volt, vagy 12, vagy 15 órás volt, és lehet, hogy annyi is volt. Nézd meg azt, hogy a Halo 1 miért hosszabb, mint a Halo 3. Azért, mert van benne egy kibaszott library, már bocsánat. Mert ott olyan pályák vannak benne, ami olyan durván ismételgeti a pályaelemeket, hogy azt meg lehetett csinálni, akkor az elfogadott volt, bár már akkor is sokan hívták a fókat 9 éve emiatt, de akkor az még egy elfogadott dolog volt, hogy ott egy olyan pályát csináltak, ami ugyanazt a pályaszakaszt rakták egymás mellé 25-ször nagyjából. Ha ma ezt egy akármilyen FPS, nem a Halo-t ezért keresztre feszítenék, ha ezt megmernék csinálni, egy akármilyen FPS megmerné csinálni, adott, és ezt ismételten nem rád mutatok, mi is konkrétan úgymond a játék kritikusai neki mennének, mint Tóth az anyjának. Hogy ezt hogyan képzelik, hogy egy folyósó benne van 3-szor, vagy hogy egy pályaszakasz benne van 5-ször, vagy például, hogy backtracking van. A backtracking az ma már egy szitokszó és ismeretlen fogalom, és ezt meg rögtön magyarázom is, mert sokan nem ismerjük, a backtracking az azt jelenti, hogy amikor egy pályaszakaszon egyszer végigmész előre, utána valamilyen okkal, gondoljatok a Metal Gear Solid 1-nek, amikor meglőtték a kis hölgyet, és el kellett menni a mesterlövész puskáért, és visszamenni, ez a backtracking, de hozhatnék a Castlevania-ból, és számtalan játékból példát. Tehát ami régebbi játékok tele volt backtracking, ma a játékokban írd és mondd, nincs backtracking, nincsen, vagy egészen minimális van, de arra már ugrani szokás, és szitok szóvá vált. Ezért rövid a játék. Ezért rövid a játék, mert ezt már nem tudják, nem merik, nem akarják eljátszani. Így van, hát Liquid a számból vette ki a szavakat, nagyjából hasonlókat szerettem volna én is elmondani a témával kapcsolatban. Még egy dologgal egészíteném ki a backtracking meg a pályaismétlődések mellé, az a, hát a pályáknak a ritmikája, illetve az a fajta vizuális körítés, ami nem is feltétlenül esik le a játékosoknak elsőre, egy olyan fajta elvárássá nőtt manapság, ami, hogyha benne van, akkor azt alapként feltételezzük a játékba, ha nincs benne, akkor viszont a létező legnagyobb hiányosságként, onnantól kezdve jönnek azok a kritikák, akár játékosi, akár kritikusi oldalról, hogy sivár a játék, nagyon-nagyon gyenge a vizuális körítés, és úgy egészében nem hozza a kívánt színvonalat. És gyakran arról van szó, hogy olyan lett a játékoknak a ritmikája, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy gyorsabban, tehát kevesebb időt elik el két ellenfél lövése közt, tehát ritmik alatt nem ezt értem, hanem azt, hogy folyamatosan történések vannak a pályákon, nem feltétlenül interaktivitásról beszélek, tehát nem feltétlenül arról, ami ténylegesen befolyásolja azt, ami ott zajlik, hanem csak ilyen teljesen mellékes dolgokról, hogy mondjuk a szemed, illetve a képernyő jobb sarkába is történik valami, a bal sarkába is volt, valójában az akció az középen zajlik, tehát az, ami a level designban a forradalom lezajlott az elmúlt évek során, annak elképesztő ára van. De most nyilvánvalóan azt mondja az egyszerű játékos, hogy hát hova szarjak, hát most ezt miért nekem kell megfizetni? Hát azért neked kell megfizetni sajnos, mert hogy a játékból emiatt nem adnak el többet, ellenben a fejlesztési költségei pontosan emiatt a sokszorosára növekednek. Tehát valahol húzni kell, nincs mese. És hát gyakran sajnos húzni itt lehet. Ebben a content mennyiségben. Tehát ez nyilvánvalóan egy nem szeretem dolog, senki nem örül ennek, hogy ez így van, de alapvetően az okai azok a megváltozott és egészen másolagú igényekben keresendők a játékosoknál. Ugyanakkor, és ezt tudva és ismerve, amikor ez teljesen elfajul, lásd egyébként a Force Unleashed 2 esetében, amivel azóta én is játszottam, egy ütőhelyedben végig lehet játszani, és ahol a szó legszorosabb értem, hogy itt is mondt, 3 darab pálya van benne, plusz egy, ahol nincs gameplay. Ott, abban az esetben ezt föl kell, és föl muszáj, és föl illik hozni minden szempontból, hogy na azért ez túlzás, fiúk. Tehát persze, egy Halo Reach esetében megértem a rövidke kampányt, mert az egy darab küldetés, aminek most nem jut eszembe a neve, de az űrhajós az, és amiben éppen itt a podcast előtt lelkendeztem, hogy milyen csodálatos volt az az egy darab magyar mondat, ami ott elhangzik egy bizonyos pontján annak a játéknak, és az engem mennyire megérintett, hogy az úgy magyarul volt, és szerintem fantasztikus volt, meg egy fantasztikus pillanat is volt. Abban több tartalom van, mint sok másik játékban, több ötlet, több történés, több akció, mint sok más játékban együttvéve. Ez az egyik. A másik meg igen a Force Unleashed 2, ami láthatóan egy félkész játék. Amit én szerintem ott valahogy meghúztak egy pontot, egyébként el is ki is rúgták a csapatot ismételten, elzavarták őket, és valahogy egy ilyen Frankenstein módjára összefoltoztak egy játékot azokból az anyagokból, vagy azt másokkal véglegesre políroztatták, ami elkészült. Ennek köszönhetően a sztoria olyan, amilyen, és ez lett, és elfogadom, hogy valakinek ez így is tetszik, nekem nem tetszik, sajnálom, de ebben az esetben szólni kell, hogy ez nem járja. És ha rövid a játék, akkor ott lehet, a multival lehet többet adni. Ott lehet az, amivel megkapod úgymond a vajat a kenyeredre, ha már máshogy nem. Illetve még ezt egészteném ki azzal, hogy de röviddel a Force Unleashed 2 után ment ki a Vanquish teszt. És a Vanquishnál is rövid volt a játék, és fel lett hozva, hogy az miért kap, akkor 7 is felett. És a válasz az, hogy bizony a játékosok egy része ezt nem ismeri föl, mert mondjuk nem abban a generációban nőtt fel, vagy nem annyira lehet megkülönböztetni egyből egy játék kinézetéről, hogy ez milyen stílusú játék, és még mai napig vannak olyan játékok, akár tetszik, akár nem, lehet, hogy nem a mi műfajunk, amiket bizony újra szoktak és újra lehet játszani. De most én a legjobb példa erre a Bajonetta. A Bajonettát én már lassan negyedjére mentem neki, aztán volt olyan pályák, amíg mai napig sincs meg a Pure Platinum, mert abba hagytam valamikor, de szerettem volna megcsinálni a Pure Platinumot. Tehát van olyan pálya, amiben én több tettem bele óraszámban, mint mondjuk te a Forzán is kettőbe, és akkor ennek a többszörösít csak egy pályában. És lehet, hogy a játék, hogyha speedrunba akarom nyomni, akkor 2 óra 30 perc, de első végrejátszásra az nem 2 óra 30, hanem hát egy eléggé 8-10 óra, tehát normális tempóban, amikor az ember megnézi, mi történt, nem csak rohan A pontba, B pontba, tudja, hogy hol indul be az animáció, meg ilyenek. A másik pedig az ezzel kapcsolatban, hogy ezek tényleg olyan játékok, ahol nem lehet multit csinálni. Tehát ne róljuk fel ezeknek a játékoknak, hogy legyen multi, mert egy Devil May Cry-nak meg Bayonetta-nak nem lehet multit csinálni egyszerűen. Mert ahhoz olyan forradalmat kellene kitalálni, hogy gyakorlatilag itt játszadozunk ilyen bábukkal, játszadozunk ellenfelekkel, feldobjuk őket a levegőbe, kombózunk rajtuk, nem lehet oda becsatlakozni egy második playernek, ott nem tud, elveszi előlünk a mobot, ami mi éppen próbálunk ilyen látványos kombót csinálni, tehát ahhoz még azért valamit várni kell, és a Vanquishben is ezért nincs multi, mert ott időlassításról kezdve a szorzókig, hát mit szólnál, Ikarugában van multi, de mit szólnál, ha csinálnál egy nagy szorzót, és akkor az ellenfél, vagyis a társad, az kilövi előled azt, amire te még építenél tovább, tehát valamilyen játéknál nem lehet elvárni, és meg kell ismerni elég ahhoz, hogy tudjuk, hogy ezt újra lehet játszani többször. Tehát a Halo 3-nak is ilyen a kampány egyébként, amit többször is újra lehet játszani. Igen, örülök, hogy elment a beszélgetés ilyen irányba. Személyesen az a véleményem, és ez most tényleg személyes, nem pedig teszteli, vagy fejlesztői, vagy akármilyen vélemény lesz, az a véleményem, hogy hát én szinte leszadom a játékoknak a hosszát, én az adott játékból kinyerhető egységi élvezetet veszem figyelembe a nap végén, és ez ilyen szempontból olyan, hogy neki mehetek úgy az estének, ha én berúgni akarok, hogy meg fogok inni 10 kosos sört, és akkor benne lesz a hasamban 10-szer fél liter, mert neki mehetek úgy is, hogy meg akarok inni 8 felest, és igazából a 8 feles következtében sokkal kevesebb folyadék lesz a hasamban, de pontosan ugyanannyira fogok berúgni mind a kettőtől, és nem állok neki, hogy tudják verni az asztalt, hogy a whisky vagy vodka vagy akármi, amit nekem adtak, az miért volt térfogatta kevesebb, mint a sör. Ha egyszer a végén az élvezeti érték, vagy hát lehet, hogy átfordul az élvezet, mondjuk nem élvezetve, de ha egyszer az élvezeti értékként ugyanaz kijön, akkor nem ez a kérdés az, ami engem érdekel. De mondom, ez személyes vélemény kimondottan. És mielőtt ezt a hasonlatodat most ezután így a gyakorlatba is átültetnénk, térjünk át az utolsó témánkra, ami nem is téma, hanem egy kis promóció annak, hogy jövő héten lesz a Budapest Game Show. Jövő héten lesz a Budapest Game Show szerdán és csütörtökön, és gyertek el minél többen, kicsit magunkat promózzuk, 5 darab prezentációt fogunk tartani, illetve technikailag 6-ot. Közölni fogunk egy részletes programot időpontokkal, hogy mikor lesznek a prezentációk. Aki akkor ott van a prezentáció előtte vagy utána, most már én sem tudok beszélni, szívesen várunk titeket, és esetleg személyesen oda akartok jönni hozzánk, akkor tegyétek meg nyugodtan, senkit se harapunk meg, sőt, szívesen beszélgetnénk bárkivel. Igen, tavaly sokan mondták, hogy láttak minket, mert ott volt a standunk, meg minden, csak nem jöttek oda. Nyugodtan oda lehet jönni, nem harapjuk senkinek a fejét, meg akkor se beszóltunk neked a fórumon, ami azért ritkán fordul elő. Ha te szóltál be nekünk, akkor is oda jöhetsz, nem fogunk kibannolni sem az oldalról, sem életben. Milyen az életben bannolás? Az hogyan történik? Hát, máshogy nevezik, de létezik. Jó, tehát a kicsit kevésbé kiélezetten tényleg nagyon, nagyon szívesen megismerkednénk veletek személyesen is, aki eljön a game show-ra, és tegyétek ezt minél többen. Olden azt mondja, hogy különösen, hogyha 20 éves szőke bombázó vagy, de reméljük, hogy a barátnője nem hallgatja ezt a podcastet. Igen, tudom, csak azért még börtön jár, tehát a magyar törvények szerint, úgyhogy ezt nem mondhatom bele. Nem, most rázza a fejét, jól van, nem mondtad, így van. 40 évest mondtál. No, igen. Szóval jöjjetek el a game show-ra is, mert érdemes, ez nagyon sok játék lesz, és úgy hallom, hogy lesz megint ilyen jó árasított akció, meg minden jól, megint elköltünk mi is egy csomó pénzt, tavaly is össze-vissza vásároltunk mindenféle hülyeséget, amivel aztán nem játszottunk, de a polcot etetni kell valamivel, tegyetek ti is így. Kicsit rövid volt ez a podcast, leginkább azért, mert kívülről recsegő hangokat hallok, és valaki azt üvölti, hogy megdugja a kis tigrist. Úgyhogy most ki kell néznem, hogy a szerkesztőségi Kinect kamera, illetve a szerkesztőségi kis tigris még egyben van-e. De még visszatérünk nem most, hanem november végén a rendes podcastünkkel, a rendes novemberi podcastünkkel, Gran Turismo 5 megjelenési időponttal, akkor már szerintem biztos, hogy el fog dőlni. De bátor vagy te. Igen, tudom, jósolni azt tudok. Lehet kis tigrisnek is lenni a Kinectbe? Igen, bár most ebből így teljesen durva következtetéseket is le tudnék vonni, de nem vonok le. Megnézzük most mi is a kis tigrist, és legyetek jók, és találkozunk a Budapest Game Show-n, akivel találkozunk, remélem, hogy minél többen eljöttök. Sziasztok!